أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له د دې آیاتونو نمخ کې پرونی سبق کې نو وسوسه متعلق مسله بیان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وکړه تا ته د شیطان د طرف وسوسه راشي نو په الله پناونی سي. ندی کې یو خبر آیات ساده پرونی سبق متعلق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شیطان او خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابع یا مسلمانان شو. نو بیا نبی علیہ السلام ته الله څنګه وایي چې تا ته وسوسه واچي. حالانکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیطان هغه د نور شیطانانو نه مخصوص. نبی علیہ السلام وایي چې دا هغه سالمی نو دا خو یا کلام بالفرض و تقدیر دی یا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مراد امت ته باز ټیم کی خبر پیغمبر ته کی ګو مراد امت دی. نو الله پیغمبر ته وی کتا ته وسوسه راشي د شیطان نه طرفه یعنی تعلیم بده کی امت ته. دا خو دا زور سبق متعلق خبره ننني سبق کې وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا له پدې کې ترغیب ورکې قرآن طرف ته او آداب د قرآن بیانې او دا مسله بیانې کدا الله رحمت حاصلول واړه نو داګه د پر سپکار دین داګه د پر سبب بیانې چې قرآن لستې شنو تاسو اغا او رہ او اغی تجب کی گئی. بیادی آیات کی دا خبر آیات ساتھ ہے چی دل تو خلاوی لی ویزا قرآن القرآن پا کم وقت چی قرآن ملی گی. نباز علماء ویدہ خود بھی بارک نازل شوید نو خطبہ کی قرآن ویلی کی گی نو اللہ فرمائی چی قرآن ویلی کی گی خطبہ کی نو تازو چپ شد قرآن نا مراد مخصوص قرآن دے دا علام دا آہد دے مخصوص قرآن جگم پا خطبہ کی ویلی کی. او بعض مفسرین وائی چی دادا موز بارکی دے اللہ وی ازان قرآن القرآن پا کم وقتی چی قرآن ویلی کی گی یعنی موز کے نو تاسو چپ شي هغه تا وخت دی چې په تاسو باندې رحم شي. او درېم کولاله چې په آیات کې د مز ذکر نشته د خودوی ذکر نشته نو راجح کول د جمهور او د ټول مفسرینو په نس باندې دا دی چې په کم وخت کې قران ویل کی کاغه مز کی کا خطبه کی کاغه د دینه علاوه نو اذا قرئ القران په کم وخت کې چې قران دا اورولو د کارا ویلکی کی نو فستمعو لہو تاسو اگے لرا آو رہے وانسیتو او اگے تا چپ اسے گے دا پارد دے چپ تاسو باندے رحموشی نو صحیح خبر ادا رہا کہ خطبہ کیم قرآن دے نو حدیث کے رازی چے ازان خرج الامام فلا صلاة ولا کلام کم وقت چے امام دا خطبے دا پارا راوزی دا خپل زین نو بیا نموس کولشتا و بیا نخبر کولشتا بلکہ حدیث کی دام رازی کچا دا خطبی دوران کی چاہتا ہوئے چی چپشا نو دم یو لغو کارو یو بزول کاری ہو کو اشاری تا ببلتا ہوئے چی کینا یا چپشا و دا خطبی دوران کی بنا تسبیح کئی نبا درود وئی نبا موس کئی آپ کو لکلی دی چه دا که دا جمعی خود بدا او که دا اخترون خود بدا او که دا نکاح خود بدا نو ټول ته وقته خودله واغې ته خاموش پاتې کېدل دا واجب دی. او موس کې هغه کې ته قران دا مسله شو چې قران ویل کېږي نو موس کې عظیم خاموشي ده و سره و سره وقته خودل په یو مسله دا یاد ساده چې کله تم و غم وې نو بیا هو تاغه ته وقته نه خوده کنه چه تم امام پسی موز که اولاد اتزان لتلاوت که وغم تلاوت که غطا ہوگا تا وقتی نا خود چپ نشوی دا دی وجه زمان دی امام سے مسلک داده دی امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی علیه که امام پا تیز سبق کوئی جهری موز دی نا ام بتا غلی سبق بنوی ولا الہ غیر پوری باوی اعوذ باللہ بسم اللہ صلی دی تلاوت دی پر وی امام تلاوت کی ستا حکمان تلاوت کی گی تچی او ری نبستا دی پر دا تلاوت دی لکه حدیث کی راضی چې د چا لپاره امامي نه دا امام قرات دا داغه د پرم قرات ده نو که امام په تیز وي نو کبه هم چپکیږي او هغه وګدي هغه امام په پټه باندې وي انسان ویل کیږي دی دا که زه خبره کوي او کنه کوي چپ اوسېدل جدا شي او اوریدل جدا شي نزل ته دوه لفظ دی یو فاستمعو ده چې زه خبره کوي ته وقت کې دی څوک تلاوت کوي وقت کې دی دا استماع ویل کیږي وقت ولګي او یو انسان ته چپکیدل که څوک تلاوت کوي او کنه کوي ته چپې یا په پټه کوي ته ناوړي او ته چپې نه دي ته چپ اوسېدل وي زمونږ نه ایمان سي په نس باندې کاغه په پټه کوي نو ته چپ اوسېږي او کچره هغه په تیز باندې کوي نو ته چپ اوسېږي و سره و سره با داغه تلاوت تم وکړي نو دا زمونږ دا ایمان سي په نس باندې د دې مسلې لپاره دلیل هم دی چې قران ویل کیږي مسکن تاسو هغه ته چپشه او غوږ ورته ګیره اج څو کوئی د خطبې لپاره نه کو خطبه شو نو خطبه کې ولې چپکیدل لپاره کې قران نه چې کله خطبه کې قران ویل کیږي هغه ته چپکیدل نه په مسکه به طریق الاولا بیا چپکیدل پکار بیا هو امام بهقي رحمت الله علیه حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه دیر جمهور و قدیمان دیر و مپسیلین و قدی اجمارا نکل کلی دا چی دا آیات بس دموز بارکی دی نو باہر حال دا زان لتفصیلی مسئلہ دا بعض امامان ہوئی چی تلاوت با امام پسی کئی کو آغایو بیاوی سکتا کئی بکئی چی کل امام سکتاو کی اقبل تلاوت برابر کنو پس سکتا کئی بکئی دا یا اختلافی مسئلہ دا خود عمرہ مسئلہ آت ساتھ ہیں چی زمان پنیز باندے امام پسی نہ پتیزه مسکه او نہ پسری مسکه په پټه مسکه تلاوت کولشتا ولا اله غیر پورې بوه بس بیک او دلیل یې دار یو کې انسان او استماع وړ دی چې په پټه باندې کین نو کم سے کم تب انسان کې چب وسی وذکر ربک فی نفسک وذکر فیاک کا ها دګ یو مسله می اغل تو لعلکم ترحمون نو پتا اولگی دا کیا سڑے ہوئی چی پا ما باندی دی رحموشی نو قرآن تا دی غوگ دی قرآن تا دی چپ اسی کی کمز ہے کہ دا اللہ کتاب ویلی کی گی خطبہ کی یا مسکی یا دغسی نو اگی تا چپ باتی کی دل پکار دی چی رحم بیوشی بیادی آیات کی او مسئلہ بل آیات ساتھ ہے چی دا خطبی او دموز نا علاوہ عام و حالاتو کی سب تلاوت کئی نو آیا اگی تم چپ کی دل پکار دی چپ کی دل واجب دی عام حالات کې څوک تلاوت کوي نو بهتر خدای ته توکل کوي او تا باندې لازم دی واجب دی او کنه نو بعض علما وی واجب دی او بعض علما وی واجب ندی ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام د شپې او ځای کې پڑھاو کو او بیا پیغمبر علیه السلام پر مایل چې ما د شپې په تیارې کې د خپل اشعری قوم چې کومه باندې مسلمانانو دا اغی دا آواز تلاوت دا اغی دا تلاوت آواز ما اوری دا نو ما تا پتاو لگی دا چر دی خیمی پا پلان کی زی کی دی خالان که ما تا دا دی دا درازی نا دا دی دا خیمو دا زی نو مالو خود تلاوت نا ما تا پتاو لگی نو کچر تلاوت تا چه سو کم تلاوت کئی اغی تا چپکی دل لازمی وی نبی علیہ السلام با بیا دا ویلو نورو تا بیدا چپکی دو حکم کڑو دا اغی مسائل بے بیان کڑو خو حالانکه نور خلق کدو اغی تلاوت کو بیا با نبی علیہ السلام ویلیو چی دی نورو لپاسی دل پکار ہو دکی دل نو پکار زکر چی قرآن ویلی کی گی نبیا هغه توقع خدل واجب دی بیا او د کېدل نه دی پکار ډډه نه دی لګول پکار قران او دی پکار خو نبی علی السلام د نور مبارک سونه وی دا غی مبارک دا خبرو دی واجب باز علماء وی چې قران هغه د خارج د موز نه د موز نه علاوه ویل کیږي نو هغه ته به تر دا چې انسان وقت کې دی هغه تم وقت ولګي خو به هر حال فرض او واجب نه دی خدا مسئلہ یاد ساده چه داس حالاتو کی تلاوت امنی دی کول پکار چه علت سوک وگ نگری آو تو تلاوت کے خلق خبر کے انداد قرآن بیده بھی کی گی نو کم سے کم داس زیون کی بیاد تتیز تلاوت نگری پکار چه خلق وگ نگری پس بیگر بانده شو یا افداغ سی شو چه خلق و تو وگ دی بیا جدا خبر دی بیا کول پکار وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یاد و رب پل فی نفس کام فضل خپل گی اس دی آیات کی دا عام ذکر مسئلہ بیانی دا عام ذکر آداب بیانی چیتا ذکر کے اگا ار قسم ذکر دے اللہ یادو لینا دا آگی آداب بیانی نو آیات ساتھ دی دے کہ اللہ فی نفس کتا دی دو صورت دی یاد دارے چې انسان بالکل زلکی دا اللہ لوئی او بڑائی داغی سوچ کئی تفکر کئی آداغی خیال راولی ندی تا ذکر قلبی ویلے کی کہ یو صورت دام دے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِ دوین صورت ادارے چې انسان زلکیم اللہ یاد سا دی او جبم ورسر اخوزائی نزلہ او جب دوارا شامل دی ندا بہترین دے پدی رنبی کی صرف زلکی سوچو دا اللہ دلوئی خیالو او دیکی واسر دویم اندام جبم بذکر کے شامل ہے وہ آواز نشتا او درین صورت دادے چیز لگا پلے رے او جب صرف قوزیگی پا جب بانے آواز نی ندری صورتو نا داشو چیز یو صرف لکی یادول اگے کے خوڑو آواز بینا او دو صورت دا چیز لکیم یادے او پا جب ایم یادے آواز نشتا یا صرف پا جب اللہ یادے آواز نشتا دا ٹول یو صورت چیز دری صورتو نا شوارو دام خا خبر ده چې سره جبه د خوځي زړه د غافل نه دام کم سے کم یو اندام کو په ذکر کې مشغول او کجبه او زړه دواړه دي ندام بهترین صورت ده نه یو داشو او یو شو په دې زبان دی الله یاد جبه او زړه دواړه مشغول دي زړه کې دا الله وی دا جبه خوځي په تیزا یا صرف جبه خوځي په تیز زبان دي نو دا د صورت ده دوارا صورتو نجائز تھی خواب نبی علیہ السلام بارکی دوارا ملاوی گی پا حدیث ہوئی کسو اگزلکی یادائی جبا اگزلک دوارا سر یادائی پا آواز سر اللہ تعالی یادائی یا پا پس آواز سر یعنی آواز نو اوباسی اللہ یادائی پا چپ باندے دوارا جائز نو اللہ وی وزکر رب بکر فی نفس کی یاد کرب پل بزلخ پل کے تدور روان پاجز ایسا تدور الله تا عجیزی کول فاجزین سرا اللہ تعالی یادو نو تضرع چی انسان عبادت کئی نو پا عبادت انسان کے تضرع پکار دا عجیزی اللہ تعالی تا پکار دا چی انسان اللہ یادی نو دا اللہ عظمت از لکی دا اللہ جلال از لکی دا غی معنی از لکی دیتا ویلے کی کی عجیزی و تضرع وخیفتن خیفت و معنی دیو پا پت سرا او خیفا پیر سرا دوالا معنی سید پا پت باندی اللہ یادول جی سنگا میرا تاوی دا جائز او دا کرنگی پیر سرا چیز لکی دی دا اللہ یروی چیزنا اللہ زمان دا ذکر دا توفیق واقعی اللہ توفیق را کردی او زلکی دی دای چیز ما خاتم خود پا خیر کی او دا خپل انجام دا سرا یری او دا اللہ نے یریگی چی اللہ مزما دا عبادت قبول کیا او کنا نو پیر سرا او یا دا یرا چی یا زبا دا اللہ دا عبادت حق ادا کم او کنا وخیفتن پیر سرا یا بخیفتن پپٹ سرا نو یو پٹوالشو او بلور پسی ودون الجہر من القول او کم او پا کمی دا تیزوالی سرا من القول دوینا دا آواز نا دون الجهر کم د تیزوالی نه یو تیز اوازی د تیزوالی نه اواز کم کې من القول د اواز یو تیز आवाज دی بالکل چغې والی نه دا بی ادبی دی زکه ته چې د جامخ کی خبره کې هغه سره خبره کې دا غیان کې دا غا ادب دا نه چې هغه سره پاجیز سره او چې بالکل جهر شروع کې چغې شروع کې ځان لیونه کې غوبل شروع کې دا چې ته د چا تذکرہ کې گویا کې دا ته بی ادبی کې دا غا ذکر په ادب سره نه کوي نو د ذکر آداب دادی چې په داسې طریقه باندې کوي چې چا ذکر کوي چې دا ادب هغه ادب او دا څنګه دا هغه یرا او دا هغه استهزار ملحوظ نو دا الکه کې چې انسان دومره جهر کوي چې هغه انتهایی تیز وینا نه برابر انداز کې دون الجهر من القول دا معنا شو محبتا پپټ او دون الجهر من القول په تیز आवाज سره تیز आवाज می انتهایی تیز نه لکم आवाज لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو پیره د کور نه ووت او چې د کور نه ووت او بکر صدیق سے باندې تیر شو هغه باندې تیر شو اپ موږ کې مشغول تلاوت وکاو موږ کې تلاوت کو او په مزه مزه باندې کوم یا عمر سے باندې تیر شو هغه په تیز باندې کو سار شو د نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ته هم د شپې لري ابو بکر صدیق سے ته ډېر انتهایس لو تلاوت وکاو او ته عرض کیا رسول الله ما چې چاته اورو نو بس هغه ته مې اورو دغه د پاره کا دغه کافی وو اړه کرنګ عمر رضی الله عنه فرمایل ته ډېر تیز کو هغه ته وې زما مقصد دا چې مان د خوب غلبه ختم شي او شیطان لري او تختی نبی علیہ السلام ته فرمایل ابو بکر صدیق سے ته فرمایل چې تلک आवाज تیز کا او عمر سے ته فرمایل تلک خپل आवाज لکټه یو انتهایی تیز او بل انتهایی کم یو لیک سیوا کو او بل دویتا آواز لکم تایشی رضی اللہ تعالی عنہ ترمیزی روایت دے نبی علیہ السلام بارکی تپوس و شتلاوت بارکی چه اغا با پتیز اکاو کو سلو کو ناغیو دو پر مل کلب ہے پتیز اکاو کلب ہے سلو کو نتاس تماوی دوارا کسما جائز دے و تیزوالی کم دورت تیزوالی نا چه اغیو نا بلکل بیده بی جوڑشت او بیا یو مسئل دیز آیا دو سالے چه کم ځای کې تلاوت او د ذکر یو حکم دی دا د تلاوت او د ذکر آداب دي یو دا چې کم ځای کې څوک تلاوت کوي یا څوک مز کوي یا د چا د آرام ټیم وي یا څوک بل عبادت کې مشغول دی یا مریض دی یا سبل څنګه تکلیف دی نو په هغه ځای کې په تیز زبان دی تلاوت کول یا په تیز زبان دی ذکر کول چې هغه تکلیف وي دا شرعاً ناجائز دي شرعاً درست نه دي نو تیز کول هغه جائز دي پا آغا زیکی چی پاگی که چاہتا تکلیف نی بھی دون الجہر من القول بالعدو والآسال پا وقت سبا کی والآسال او پا وقت بیگا کی ایمونیم ذکر کرنا پتاو لگی دا کم سے کم دو پیرے دا اللہ ذکر کول پکار یو سبا یو بیگا کم سے کم مرتبہ دا چی پسار وقت کم اللہ حیات کے بیگا کی مذگر کم اللہ حیات کے او باندې مفسرین وینا ذکر د سبا او بیگانه مراد کنه هر وخت مراد ده لکه الله ذکر د مشرق او د مغربو کې مراد کنه طول طول کا عنایت اخلي قران کې ځای باندې ذکر کیږي نو دلته کې ذکر د سبا او د بیگانه مراد کنه هر وخت ده طول ټیمونه دې مراد دي چې الله تعالی یادوي پپټ باندې او دا کرانګي پنج ځین سره او دا کرانګي پکم आवाज سره سبا او بیگا یعنی هر وقت کی او بل ادب ذکر ذکر کئی ولا تکم من الغافلین او تا سمکی که دا غفلت کون کنا چیزا اللہ ذکر پریده دا اللہ یاد پریده یا غفلت شروع که انتہائی چو سر شروع که یا پکی چاہتا نقصان او ضرر ہوئی نو غفلت نده پکار اللہ یادول پکار دی بسی دریجی سا نو پدی آیات کی عبداللہ ابن عباس سے بوئی دا قرآن آداب ذکر کئی پتا سماوی کده قران آداب دی او قدام ذکر آداب دی دواړه یو شی دی دواړه یو حکم یو الله لکی یادول عاجز سره یادول دریم ادب پپټا پیرا سره او سلورم ادب په انتهایی چو سره نه او پنځم ادب ذکر کده اوقات مبارک هر ټیم او شپږم ادب ذکر کو چې د ذکر نه غفلت نه ریکول پکار نو پدې کې شپږ آداب د قران کریم او د ذکر هغه ذکر شوه دی آیات ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الله فرمایي یقینا هغه کسان عند ربك چې درښت تاسو دي سم مطلب دا الله مقبول بندگان دي دا الله فضل او رحم پر دي دا الله سره کېدو مطلب دار دي چې الله نیکان بندگان دي کامل کې دي کام بیا دي کې نیکان خلق دي اغه بارکه الله خبره کوي لا استكبرون عن عبادته اغه تکبر نه کوي د الله د عبادت ځان د الله د عبادت نه اوچت نه غني نو اینا فرمانو خلقو نبی علیہ السلام امت د تعلیم ورکي چې تاسو څنګه ځان د عبادت نه اوچت غنئ چې کله دا نیکان خلق ملائکی انبیاء اغه د عبادت نه تکبر نه کوي ويسبحونه او دا الله تسبیح کوي ولہ یسجدون او خاص دی الله تسجدی کوي نو تاسو څنګه الله تسجد نه کوي څنګه دا الله تسبیح نه کوي او څنګه دا الله د عبادت نه تکبر کوي نو بهر حال دا تعلیم دی چې تاسو هم دا الله عبادت کوي بیا دې جګړه خبريات ساتي چې دلته کې ولہ یسجدون صرف سجده ذکر نو سجده په موږ کې ډېر لوی دیر لوی رکن دی دی وجنا دی ذکر دکه حدیث کی امراضی صحیح مسلم حدیث دی چې بندہ اللہ تا زیاد نزدی پا اغا وقتی چی کم وقت انسان پا سجده کی دی دی وجه حدیث کی راضی جتا سو تا سجده پا حالت کی دا اللہ نا دعا قوید دی دا قبل دو زیاد امید خودل دکی یو خبر ایت سر چونکہ سجده مستقل عبادت نا رہا معروف عبادت نا رسنگ چی پنز وقتا موز دے یا مثلا زکات ته هر کال کې ورکول لینو دا سه معروف عبادت نه نو کله کله انسان سي دو کې پای کې دعا وکړي خیر خو باز خلک ته معروف عبادت نو کې هر مستر سي دګي زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه پنس باندې دا درست نه دي تنها سي دا هغه پنس باندې مستقل عبادت نه نو د دې وجه نه دې حدیث نه مراد چې پیغمبر علیه السلام فرمایي سي دګي دعا قبليږي قبلې دو زیات امید دې سي دګي دعا کوي نو زمونږ امام صاحب مراد دې نه نقل منځونه دي او بنا پل مندونو کے دعاگانے بولی شاہا آیاتو نے ذکر کی کہ جنت آیاتو نے رہا آیات ختم شید جنت دعا پکے ہوگا دارا بے پا الفاظو کی بیاد جہنم آیاتو نے رہا آیاتو نے ختم شید تلاوت پسی پموس کے دننا دا جہنم نا پناہ ہوا نو نپل مندونو کے امام سے کوئی سیدھے کے دعا کب لیگی یعنی مطلب داشت جہ نپل مندونو کوئے فنپل مندونو کے دعا کب لیگی اول آیات آیات رسیدی نو اغا سجده کول پکار او سجده پکار دا حدیث کی رازی دا بورا سب روایت تے چکل انسان سجده کئی نو شیطان سجده تلاوت کی سجده کی دا آدم اولاد نو شیطان جاری او دے تختی او حائی افسوس افسوس کئی چې دت دے انسان تا دا سجده حکم ملو شنو دا سجده اکرا دا اللہ حکم امنو نو دا دا جنت تے او ما دا سجده حکم و شمانا فرمانی اکرا نو زما ټکانا جهنم دی نو سجده کول پکاره دا آیات آیات د سجده دی نو چې چا आवाज اورېدلی هغه له بیا سجده کول پکاره دی و اذا قرئ القران فوا وقت چلستلی شي قران فاستمعوا له وقت هویتا وانصتوا چپس لعلكم ترحمون خایګی چې تاسو باندې رحم وکړي شي وذکر یاد کا ربک رفل اے پیغمبر هما ہوتا تو ها تعلیم دې پیغمبر برکه خرازی چې الله تعالی به هر ټیم یادو وذکر ربک فی نفسک یاد کر خپل پالن کې خپل فی نفسک پزل خپل کې نفس بل کې تضرعا فاجزا سرا وخیفتن او پپٹ سرا یا وخیفتن ایر سرا چیزل کی دی یر ای چیزل دا اللہ دا عبادت حق نشق ادا کولے کمزور ہے ودون الجہر او پکمی دا آواز سرا پکمی دا تیزوالی سرا من القول دا آوازنا نو تیزوالی را کم کی من القول دا آوازنا آوازنا تیزوالی انتہائی چغا ختم کی زکر دا عذاب و خلاف تی بالغدو پا وقت سبا کی والاسحال پا وقت بگا کی ولا تکم من الغافلین او تمکے گا من الغافلین دا غفلت کون کنا پیغمبر چری نکی گی ماتا توی غفلت مکو دا اللہ دا ذکرنا ان الذين يكننا كسان عند ربك جدرب استاس خدي لا يستكبرون عن عبادته دي تکبر نکید عبادت د عبادت د الله نه لا یستکبرون لوی نکی زان لوی نگری عن عبادتی دا عبادت دا اللہ نا ویسبیغونهو پاکی دها بیانی ولهو خاص دتا یسجدون سجدی کئی یا والله ولی جا آخرین جا قوت المتین جا رحمت ساکین یا اللہ چکم مسائل بیان شو قرآن کم عذاب بیان شو کریم اخدا چی رحم علکی که چی انسان قرآن ووری چپشی وطا او دقا عذاب دیز لکی ووی اخکارا باندی ووی او دقا رنگی سبا و بیگای ووی غفلت بکی نکی اللہ یاد کی کریم اخدا یا اللہ منداز خلقو کیو برده چی در قرآن دا عذاب ولی حاس ساتی کریم اخدا یا اللہ تعالی ذکر کئی قرآن وئی یا اللہ کریم اخدای دا سی خلق کی من دنیا کی راولی اخیرت کم دا سی خلق اس را پاس کریم اخدای چھت چر دا سی وقت مراولی چی مونستاد عبادت نا تکبر و کود آگئی نا مخوارو یا اللہ مونستاد تسبیح کا ان کی جوڑ کی یا اللہ تا تسیدہ کا ان کی جوڑ کی تا تا عاجزی کا ان کی جوڑ کی یا اللہ کریم اخدای تزمون رازی شی چی دنیا نزو رازی یا اللہ قبر کم رازی اخیرت کم رازی استام دا بزمون قلبی و خوشحالی یا اللہ ترازش صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم